که من ماشاءالله خیلی قویتر و خیلی چاقتر نزدیک عصری حدر در جمع مردانی که مهمان خانه تانشته گند من با آیان کار دارم گفتگو دارم عجله عجله باید حتی بلند بتوکم بفرما مادر من چوک و ناحق زندانه چوک و ناحق زندان رفته 700,000 تومان پول جریمه لوتی خب چطور چی تو ناحق بود که 700 تومان جریمه بیا خود جریمه یعنی مرتکب جرمی بوده که جریمه کنگی بی نه وجه ناحق من چون مردمان دروغ بس ما مردمان دروغ بس ولی قاضی که پشت میز عدالت نشته آخر چرا منی زندان نکته چرا آدگه افراد این بازار زندان نه تو اهل کجایی بشه اهل قصرقند رو تو خب چطور آدگه مردم قصرقند زندان نه انتی چوب زندانه اگر جرمی نکتی چطور 700,000 تومان جریمه طلبت قاضیه و دادگاه بفرما برو ما هنچی کمکی نداره مردم اونو پشت ریشن چی کنید کمک کنگا ما ندوانیم افراد متخلف آدم کش قاتل راهزن مواد فروش معتاد که در اثر این جنایت به زندان رو به ایپیمینا کمک بکنه و اینطور این کمک جنایتی کمکی نه خیانتیش ایشی در جهت اشاعه فسادا یک نوع کمکی همکاری در حالی که ما موظفی ایپیمی فسادان جلو بگیره بعدا خانواده ما گوشی که دوشی که من کنجکاو بودتا جستون کتا گوشتی که موتوری سوار بودتا آیا مواد گم بودتا منی چو گرگ بودتا گم این هم دروگیه موادی هست تو موتور سوار گرگ نبود تو تی چو گرگ بود بله فلانی من نوشتن که من چنده نگیری ندن چون ایرو چا ما معلوم بود که چونکی به جرم مواد فروشی گرگ بودتا حالا یا چون موتادا که مولا برن آیا بازدروری تحویل دارن جریمه ای نکنن و خانم یه حده که مروچ من برای جمعه 700,000 تومان چه مردم جیبه در کنن و تحویل بدن که برو چکا در کن که دوباره مواد بیاری بها بکن خب به این ترتیب ممکنه که من تو دوچار این پنه مشکلاتی ببین یا خیلی مشهورن در این شهر که ایام رجب و شعبان که بیشتر مردم این منطقه دکانداران با چکو زکاتی دین بعضی از خواهران برایشی که وطا فقیر جلوه بدهند در حالی که مستحق زکات نه وط کسانی که باز زکات بدهند اینقدر طلا دارند در و گشواره دارند گلوبند دارند سنجاق دارند اشانه ای وقتی ایمه هم در کنه ایر کنه که دوران کشید چه گوش ایر کنه سیاهی پشکی سریگیت بردن دور ده دکان به دکان تریک و جهان زکات ماهی کمک کنی گومنه او رنده رو پدا دوران گوش کنه مخصوصا صدقات و واجبه یا پرداخت کنه یا خیلی دقت لوتی که زکات من به که بدهم به مستحق که باید دیگه ببین خب ای عزیزان با زحماتی که متحمل بود دگر همش بده و ناتوانانه توان بخشی کنند به کارهای آشنایش کنند که در زندگی بتوانند به پایوت بوشتند محتاج دیگران مبند همین ادهی از ناتوانانا خیاطی بلد کنند پادی فلجان دستی سالم خیاطی وارد کنند قالی بافی بلد کنند خطاطی بلد کنند سواد آموزی یا سواد آموزی دهی برند و سواد یاد دهند حتی بعضی تشکیلات مدرن امروزی کام با کامپیوتر کار آشنای کنند با تلفون شماره گیری و ارتباط دادن خطهای داخلی و ایشان آشناش کنن که جای شاید استخدام بکنن از ایران کار بکنن لذا چون این نهادهایی که مستقیم در این راستا فعالیت کنن علاوه بر کمک های متفرقه که شما کنید عمدتا از این طریق اگر لوتی ناتوانا بهتر به آیان رسیدگی ببی و این نهادان بهتر بتوانا به آیان برسند از لوتی کمک مالی به این نهادهای خیریه اهم از بهزیستی و کمیت امداد عزیزان انشاءالله در آینده هم دریغ ندارند امیدوارم که خداوند متعال گذشته خدمات شما در ایجاد قبول بکند و هم از شما و هم از مسئولین این نهادان جاداری که مخصوصا عزیزان اداره بهزیستی من تقدیر و تشکر کنم که این هفته مناسبت با این نهاد فعالیتان دارید درود شریف بانی بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أي حق ترى استطود أحمد نهادنا جانها فداينا ميت يا سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مناسبت دوم مناسبت ایماه ربیع الاول ماه ولادت با سعادت فخر عالمیان تتمه دور زمان ختم مرسلان سرور انبیا پیشوای اولیا جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم که به همین مناسبت ای ایامی که بین علما در تاریخ علال اختلاف ایام ولادت پیامبر علیه السلام ای عظیمین منجی و نجات دهنده عالم انسانیت از نار جهیم و از آتش دوزخ و از دلالت و انواع بلیات و گمراهی ها تاریخ ولادت این مولود با سعادت عنوان بدهند هفته وحدت اعلام کنه چیکه نبی پاک علیه السلام وجود نازنین اخلاق حسنه وجود پاکی ز فرق تا به قدم هر کجا که می نگرم کرشم دامون دل می کشد کجا اینجاست وجود حضرت از هر تار موی نازنین و مبارکی بگیره تا گوشه از ناخنهای نازنین و مبارک حضرت علیه السلام تمام وجود نازنینی سرتاپا منبع سرشار و چشمه فوار فیض و برکت و وحدت و یک پارچگی و معاصات و گمخاری و بلکه مساوات و معاخات و برابری و برادری سیرت نگاران نویسند که حضرت وقتی به دنیا آید و حضرت آمنه تحویل حضرت حلیمه سعدیه داد که آیا در روستای فضای بی آلایش ها ببار تو پرورش بکن تو شیری بدن حضرت حلیمه سعدیه ود هم فرزند شیرخوار داشت حضرتی تحویل گفت بودی منزلا و روستا و جنگلا موقع شیر دادن حضرت شیر میچین و تی پستانی مدف داد حضرت ای پستانا مت ای یکی پستان شیری کاملا تناول فرمائن تا نوشجانی فرمائن تا وقتی که حضرت حلیمه احساس کو که ای پستان شیر تمام بودا طبق معمول چوکانی میچه نگه دومی پستان نیمگی برد که دومی پستان مدف دا که ای پستان شیرا حضرت بمیچی حضرت دهان مبارک بست گویی عملا ای سبقی دا که من و تی سهم وارتا شیره ای پستان سهم آدگه برادر رضایی من شیری برات اگیم تی و تی حقیقی فرزندگیم آیا من تعرض نکنو من باید از حالا از بچگی درس برابری و انصاف باید به امت بدون من نبی رحمت معلم انصاف، معلم عدالت، معلم برابری، معلم برادری، معلم وحدت و یک پارچگیون. من از حالا عملا اثبات کنم که یه پی مردم باید برابری و مساوات و برادری و استمرات بکن، حفظ بکن. پیامبر عظیم و شانی که آیی وجود نازنین در دوران جوانی و نوجوانی سبب قرار گرفت، وسیله خوب قرار گرفت برای نجات و حفاظت تمام قبیله های قریش ساکن در شهر مکه که به خاطر جای در جای قرار دادن حجر الاسود نزدیک از شمشیرانش بیرون علیه یک دیگر بیان تو یکی دیگر را تکفاره بکنه. وقتی که کعبه تجدید بنا و هنوز کسی نزاند که این شخصیت پیغمبری بی یا چی، وقتی که کعبه به آجا رسید که حجر الاسود سنگ سیاه معروفی ها که به صورت لال سفید جنتیت نورانیت و تمام حدود حرمی تا عرفات و تا تنعیم درخشان و منور کده گرد، انسانانی دستانی جنگ و گناهانی چوشک سبا و سیاه ترام بوده، مروچی به نام سنگ سیاه معروف، یک روچی چه ای چراغ های برق نورانی تر بوده، آوادی که چه جنتی آرگ بوده شد. ی حجر اسود و تجای تا ایرکنگ خاطره قبیله های مختلف قریش 12-13-14 قبیله، چون یک افتخار و شرفیت هر قبیله ی مردم و رئیس ها ای سنگ ایر بکتی تا سالها افتخار بود که بچه ای حجر اسود که یک سنگ بهشتی و مبدع و منتهای طواف کنندگان کعبه مشرفه، هر قبیله رئیسی رو بگن یه افتخار شرف تا قیامت مال همه قبیله بی گوشن که من رئیس ای سنگ ای جاگه ها ایر کتا، لذا یه شرف ها ما نده این که دیگری بزوریتی یه قبیله وشک من رئیسی باید چیز بگن آدگر گوه نخیر، اگر شما 10 جا مرتگی بعد من قبیله رئیسی ایر بگن و تجاها آدگر همچنین آدگر همی بهم نزدیک ها که اتمام قبائل قریش به جان هم بگن تو یکی دیگر با شمشیر باید تک پارا بکنن از بین ببرند. آخر نبی رحمت صلی الله علیه و سلم انگد نبوتی اعلام نبوتا، انگد بعثت نیاتا، انگد تاج رسالت علنان با سرا مبارکی ارکنگ نبوتا، ولی انبیاء از فطرت خدایا فطرت سالم داتگن، فهم ثاقب روشنی داتگن، یتیمی که در طفولیت مساوات و برابری حق برادر شیرخارا تعلیم و درس دن برای جهانیان، این وقتی به سن بلوغ و جوانی رسته گرچه پیغمبر نهیم ایسا تا، یعنی ایسا ایرام نبوت نبوتا ای پیغمبری و رسالت. تشریفی آرید و مردم هم رضاعت دیان که بعد امین حضرت که آوادی لقبی محمد امینت علیه السلام، قبل از اشی که مردم مشرکا بانی شرکا آگاه بکن که شما اعمال خلاف توحید و شرکان، تمام مشرکان حاضرت اندوتی جان بخاطر ای محمد امین نصار و قربان بکنند، ای لقبش کتا یا محمد امین علیه السلام. وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله ندای بلند کو که جز خدای واحد الاحد هیچ چیزی نه درخت نه سنگ نه شجر نه حجر نه مدار هیچ چیز قابل پرستش نه، فقط خدا قابل پرستشه، نه بوت نه قبر نه غیر ذالک. این وقتی دشمنان شروع کو تبلیغات سو، یکی گوه شی جادوگری، یکی گوه شاعری، یکی گوه ساحری، یکی گوه آدگری، نعوذ بالله دیوانه علی اعوذ بالله. همانطور که مروچی اگر یک عالم در یک جامعه طبق میل خلاف مردم جامعه رفتار بکند، افراد فاسد با احترام ایره کنند، اما به محض اینکه حرف حق سوهن حق در میان آیا بیان بکند به تهمتهای ناروای مختلف شاید آیه متهم قرار بده. تو آروچی که حضرت لا اله الا الله اعلان کنه که دستور نیاته که جانب خدا تمام کافران و قریش آیه هر کجای دیگه گشتی هذا الامین هذا الامین. حضرت که داخل حرم یه حدی صباح قرارا فیصله ببی درو خوشحال بودا وشتی اشه امینی حتا امینه تشریفی آرده در بارد حجر اسود چسکنگا هرچی نظری که امین علیه السلام بدن ما شما باید موافقت بکنین. حضرت تشریفی ها مردم خوشحالم به منی آگا جریان چیه؟ جریان بیان بود. حضرت فرمایی اشکال نداری این قابل حل نیست، چرا بیشی شما اختلافی لطیف دید جانانا از بین ببری وطن نابود بکنی به خاطر این مسئله ها. حضرت آوتی چادر مبارک وتی چادر مبارکی که به بدن مبارکی دور داته گرد یه چادر مبارکی چه بدن دور کو زمین سرا فرش کو یه چادر مبارکی چه بدن دور کو زمین سرا فرش کو حجر اسودی چسکو همی بیتی مبارکی چادر تحیر کو اعلامی فرمائیں ای مردم قریش ای قبائل مختلف قریش هر قبیله سردار هر قبیله سردار شما 12 قبیله 16 قبیله 20 قبیله 20 نفر 12 12 نفر 15 15 نفر به تعداد قبائل هر قبیله رئیس سردار بیه گوشه ای از یه چادرها بگیری تو شما تمام وتی نماینده معین کنید شما هر قبیله نماینده و رئیس بیهد با هم یه چادر گوشه بگیرن تو چستی بکنن فیصله خیلی راحت. وقتی که خدا راهنمای کسی بی آیه ذهن چه اندازه روشن بی فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فبیل للقاسیت قلوبهم. کسی که خدا آیه سینه برای اسلام منشرح و پاک و صاف و آیه فراخ کند و آیه بر نور و روشنایی در پرتو روشنایی که از جانب خدا به آیده یک بوتا راه رو قدم یه رکن اکدی راه گا رکن تباهی و بربادی برای آکسانی که آنا سینه فراخ نی آنا شرح صدر نی آنا سینه پر از ایمان نیست آن سینه قاسیهن سیاهن سختن تاریکن قلبهای سختی دارن که به خدا متمایل نبند واو و تباهی بر ایپیمین قلبانی صاحبانند. حضرت شرح صدر در زمان طفولیت بود دگه علم نشرح لک صدرک حضرت فرمایی که منی چند نفری حتی منش وافین در طفولیت من همین قدر احساس کرد که منش گفت تو به زمین وافین منی سینک باشه کپ کنک بود چاق دیگه بود یک چیزی درش کو دورش دا سینکش منی شستشو کو دیگه یک چیز نورانی منی سینه تا شما کو پدای سینک منی دوباره به همه حال اول برگشت. خدا قرآن تا فرمای علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. کسی که خدای جانب آئی شرح صدر دیگه گفتا آئی فیصله همی پیمه بید که ریشه اختلاف از میان ملت های نه یک ملتی بگو جی تو دور دار بده به این ترتیب هر یکی اوت نماینده تاین کو و گوشه های چادر و مبارکش گه با سنگ اسود حجر اسود و چستش کو بالا نقودا که در ارتفاع آن محلی که باید ایرکنک بیرسد نو حضرتا فرمان که من به نمایندگی همه شما ایجاهد باید یک نفری ایری بکن تمام نتوانا نو جا در کوچ چادر مبارک آما جاها ایرکو تمام ای قضیه اختلاف حل کن تو تمام بچن. وحدت اگر ها به ای خاطر انت که ما از ای معلم وحدت و اتحاد هر قدم هر سخن هر عمل هر ذره ذره تعلیم و آیه نمونه عملی زندگی باید درس خوبی ها و اخلاق خوب مکارم اخلاق وحدت و برادری در مقابل فرقت و اختلاف و تشتت باید حاصل بشه. از ابتکارات بسیار ارزنده این نظام اند که ایام ولادت با سعادت این مولود مسعود هفته وحدت در نظام جمهوری اسلامی نامگذاری بوده و آیی گرامی داشته بی و در این ایام آثار جشن و سرور و فرح و شادمانی و خرسندی در قلوب و صورتها و چهره های تک تک فرزندان اسلام در دنیا نمایان بی و مسلمین ای ابتهاج و ایفهمین اتحاد در ای مناسبت مایه نکبت و شرمساری جهان کفر را استکبار بید ما در ای هفته یک مسافرت ده روزه داشتیم سفری به قم و تهران هست سیمینار در زاهدان هست مجالس و ملاقات های با مراجع و علمای بزرگ قم و بازدید از اماکن دیدنی و کتابخانه ها و مدارس علمی و در آخر در تهران هم بازدیدهای با شخصیت های مملکتی و شرکت در یک کنفرانس عظیمی که حداقل حدود 30 کشور اسلامی و غیر اسلامی شخصیت های علمی و اندیشمندان در این کنفرانس شرکت کتگا و هر یکی به نوبه وقت از مسئولین جمهوری اسلامی جهت برگزاری این کنفرانس در این مناسبت ایام ولادت نبی مکرم اسلام علیه السلام تأخیر دیر و تشکر کرد که ما توانین این جمهوری اسلامی یک پایگاه برای امت اسلام مسلمانان دنیا بود که آن نمایندگان ادبیات اندیشمندان بنندند و تی درد دلا دردهای ناراحتیهای استکبار استعمار جهان ظلم مظالم علیه ملتهای دنیا از این تریبون اعلام بکنند تو و تی براتانا از وقتی دردان آشنا بکنند شاید یک دردمندی دل به درد بیه تو در راه گشایی و درد زدائی آیا قدمی بردارید آیا مطلب خوشی آورتری برای یک انسان لا اله الا الله محمد رسول الله و انوک و شوک از خبر خوش ولادت با سعادت پیغمبر اسلام علیه السلام بودن که آیا جشنی بالاتر از این جشن برای ملت اسلام در دنیا وجود داری؟ درست این که اسلام دینی این که دین اعتدال این دین میان روی این از هر گونه افراط زیاد روی تفرید و کم کنک چه حدی که باید رعایت ببی بدور این همه طور که در اسلام زیاده روی در کارها محکومند چه آحدی که اسلام تعیین کتا که باید رعایت کنگ بی آحد رعایت نکنگ و آحد ملحوظ نکنگ آئی هم تفریط و محکومی در دیدگاه اسلام در ادوار گذشته علما نوشته که بعضی از سلاطین جور پادشاهان ظالم و اهل عیش و عشرت و دنیا طلب برای وقتی ظلم و ستمانی سرا سرپوش دارده اگه خاطره از بیت المال مسلمین میلیونها پولش برای به نام جشن میلاد پیغمبر علیه السلام در ماه ربیع الاول صرف کرد و هم به نوی که چه ای پول صرف کنگا هیچ کسا نفعی بر آید مبی تو چه ای بیت المال زرری که خرج بوده به کسی سود سیاسی اجتماعی مذهبی مفید به کسی آید مبی سلطان مظفر نام یا در تاریخ نام برند که به بیت المال مسلمین غارت کو به عنوان جشن میلاد پیغمبر علیه السلام ولی در واقع هیچ گونه بهره برداری مفیدش از پول صرف کنه نه، او صرفا هدف ایشیت که وتا به عنوان یک مسلمان جا بجند و تی مظالم و کسافت کاریان سر سرپوش ایر بکن. می علماء در کتابا ای پیمین آمالا محکوم گتایا، ای پیمین مراسم توخالی و فریبنده و صرف مال مسلمین جهت حفظ و تی کلاه فکت ایشیش جشن نامشروع زانتا، وگر نه کجا مسلمان ادنا مسلمان کلمه گوی دب چطور گیری که بگشی که ما جشن نداریم به عنوان پیدایش رسول خدا صلی الله علیه وسلم، در حالی که من تو برای وقتی فرزندیه به دنیای آقا جشن گیری نگیری ما تو گنگی شما جشن گیری نگیری شما خوشحال بین نبی شما رو چوکی بیوی شما وره دوک تواف کنی چه زیارتا چوک لوٹی و خاک وری بخاطر چوکی ہوا درخت و دار و دوک تواف بین نکنی شما بخاطر یک چوکی ہوا اور ملائن بند و تائیز و مکر و فریبان بجاوت فلانی چوک بودتا هر قومی فامیلی ای زمان با یک کادوی با یک هدیه نفیسی با یک دست لباسی برای این نو مولود و فرزندا به دنیای حتینا با پولی با شیرنی با فلانی یه تو تبریکی گوشی تو سلامان روی فلانی انتقان روی نو فلانی مبارکیان روی که چوکی بودتگی جهان اسلام مسلمین دنیا به ولادت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خوشحال ببند و جشنی بگیرند که آ جشن خلاف اصول شریعت نبی آیا ایشی در اسلام نی زنه ما مسلمان نهیم بودن نگوینده باید خوب بسنجی کلماتی که در جامعش مطرح کن در میان جمع مطرح کن یک در جمعی این چونینی مطلب لوتی بیان کند ملای ما سخنگوی ما جانشین ما حضارا به حساب باید مطرح بکند در جمعی حد اقل هزار نفر شرکت کند در این نماز یعنی شیمانایشی که ما مردم اهل سنت ما جشن و خوشحالی به ولادت پیغمبر نداره ما جز مسلمین دنیا نهی فقط ما سیاستن بخاطر دیگران و دیگران همراه داری کری لعنت برا سیاستی که خلاف دیانت ببی هزار بار لعنت برا سیاستی که ما اختیار بکنیم و سیاست خلاف می دیانت ببی ملعون همه ملا و پیشوای مذهبین که آی از سیاستی با سیاستی رفتار بکنیم و معاشات بکنیم که سیاست با دیانت همه مخالفت داشته ببی ما در همین مسافرت چقدر بهره هاییم برد من به نوبت وقت یکی از درسهایی و پیامهایی که از سفر قم گفته به شمایی دود ایش یک مردمان قم واقعا از روزگاران قدیم مردمان بیدار مردمانی در مذهب وقت غیرتمند مردمانی آگاه برای حفاظت دین وقت بودتگند که مروچی حوزهی مثل حوزه فیضیه قم دارند اودا و ده ها حوزه دیگر و یک شهر مرکزی مذهبی که پر از آیات عظام و مرجعهای تقلید و علمایند و شهری که کتاب خانه های عظیم و شانی هستی و کتاب خانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی در جهان اسلام تک و نمونه این از کجا فراهم بودتگن از پول مسلمانان غیرتمند آمنتقه برو اوده حوزه و مدرسه هم بچار بیا وطی مکتب و قرآن ها وطی مدرسه هم بچار که تو چه خدمت کتا و آیان چه خدمت کتا او مردم چابهار او مردم تیس که نزدیک ایدا و تی مولویانی که تو چوتی فرزندان عالم کتگا حسابش کن چند آنگا چند تا عالم بومی تو داره وقتی که حوزه علمیه ما تعطیل بی ایام تعطیلاتا یک ملایی چوکی در یه شهر نیه که اذان درستی در مسجدهای شهر بدن آیانی که به پای ملایی و اذان و نماز رسن تمام خارج از شهر اینا تو تنها و تی چوکا بخاطر دکتری داشته بخاطر لیسانس بگت داشته بخاطر ماهیگیری داشته بخاطر ناخدایی داشته شا هم لازمند منشان نفعی نکنو اگر من بوشوں کہ دکتور میں بھی تیچو کا خرباندہ من بیمار ہوں کہ میں نے علاج کہا مہندس میں بھی من لٹو خانے خیلی پرتم تھراکی بنا کروں یا خانے سادے کے نقشے ہندسی برای ماں نقشے اردکن کہ من لوگا رکھوں یہ مسجد نقشے کے ارکتا برای ماں فلی گوشتوں نہ افراد نہ تفرید نہ یک دفعہ درو بوشن میں تمام چوک دکتر بام نبا ہونش میں پاکی چوکا دکتر خداش نکن تو لنگان برزا کن سر جہلا پاکی مردم سمیت فبا تمام محسن و دانش دکتر نبا کاتان نبا چی دادی بی چی صلاحیت بار بود دگا چی دادی مہندس بی ولی تو سر جال کنی شما تمام ملیون ها سر ما گزاری بکنی ہر چی بکنی تی چوک بلکہ مہندس نہ کرے گی کہ اللہ نہ کرے تو کتنی نہ کرے شیعہ منتاچی صلاحیت مولوی بودنی ہستے تو ای استعدادا کشے خامہا کہ با استی مہندس بھی من گشو متعادل فکر کنے برابر فکر بکنے تقسیم بندی درست بکنے اگر کنفرانس تہران ما با دردہائے خیلی از ممالک اسلامی و غیر اسلامی مسلمانان آشنا بودین که واقعا چه بلاهای وسیله استکبار جهانی و استعمار بر سر مسلمانان روشی آئیگی و ادامه ملای مطرح کرد که نه ما جشن نداره هنچین دیگران که نه ما کنین گو ما امگامی پس چی تا بگو دیگران نکتی مذهبانی تو همگامی زور در پره یا وانده تنه رسی وقتی مذہب و دینی تحانی اسے پر چکنے اما من ادھا اعلام کنو از همی تریبون کہ آ کسی کہ آئی روز ولادت پیغمبر برای آئی روز ماتم روز خوشی نہیں خدا آئی لوگتا ماتمہ حجبہ در مکناتی ہمیشہ سوکوار بکن بلے اسلام تعلیم نداتا کہ ما صرف نظر از تعالیم عالیه اسلام پیغمبر علیه السلام پیامی که برای جهانیان یارده پیام وحدت که یاردگی پیام توحید که یاردگی پیام رد نفی شرک و ظلمی که داده یاردگی پیام عدالتی که پیغمبر یارده پیغمبر سنت و دستوران و قرآن و حدیث پایمال بکنه فقط اوت منزلا در شبهای ولادت چراغانی بکنین و یک مراسم و جشن و قوالی و سرود و خوشحالی و سرود خانی برپا بکنین یه پیمین جشن هم ملعون به زبان پیغمبر علیه السلام چون هدف اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و شریعت ما را مکلف نفت جهت آسانی برای ما که چون هر فردی شریعت بگشتیم بابا این شفا حتما بایستی دهت اللهم بودی لوگ سرا روشن بکن حتما بایستی این روچا در این ایاما باید 5 کیلو حلوا بهر بکن حتما این روچ دوگا تو 6-7 لیتر شربت تقسیم بهر بکن خب تعدادی 10 برابر خرج کتن کنن ولی تعدادی ها که هیچ چا خرج کتن کنن شریعت جهت ایجاد تعادل و برابری هنچین دستوری به ما دستوراً و عملاً به صورت فرمان صادر نکتا اما یک مسلمان مستطیع یک مسلمان از میل دلواج توان مالی داری در ایروچ بیه به عقیده من 10 شتر زبه کن کشگه توانی هست خیرات کن دستی در نوک خدای رزق و برکت بده صرفا به خاطر ایشی که ایروچ پیغمبر به دنیا یهتا 100 هشتر زبه که توانی هم از دهش زحمتی تکلفی قائل نه دستی درد مکن تمام شهری یا بوت استطاعت چراغانی کن رو شرای که دستی درد مکن اسلام آوات تعلیم داتا که شما وقتی که دارای اولاد بی شما جنین فرزند دختری به دنیا یاری سنت برای شما که یک گوسفندی حداقل به نام ششگان عقیقه باید خیرات کنید اگر شما جنین مردین چوکی برای شما بیاری پدر اگر استطاعت ها سنت 2 تا گوسفند باید عقیقه و ششگ بکن تو خیرات بکن پرچه ظاهر بین فکر کن که ادا اسلام عدالت نکو جنین چوک نادوستر بزانه جنین چوک درجہ کم ترے جنین حقیر ترے اسلام هم بچاهایی که پیدا شا پس یکی کتا مردین دو، نه، اسلام تیز مطابق حالات مردمه، منطبق با فطرت انسانیه. اسلام دیسته خدا انسانی فطرت پیدا کنو که ظاهری که انسانیت در مقابل دخترا به پسر پیدا بوگا خوشحالتر بی، اولاد پسرا هر خانواده برایت نعمتی بزرگتر از اولاد دخترزا. حالا قطع نظر از دیدگاه اسلام، دیدگاه اسلام ایشیه که ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خدای نزدیک از پسر و دختر در برابر هست، چه بسا دخترانی که بر پسران برتری حاصل کنند. اما طبیعت بشریت ایشیه تمام خانواده هم برای جز کنه که وقتی که پسر داره بی خوشحال تری بی، لذا اسلام هم مطابق همایی قلب سرور و خوشی ها به آیی یه تکلیف کن تو چون این خوشی ها برابر دو برابر خوشی حساب کنه دو برابر خیرات بده. و نیم الله اینقدر نگاهی تنگی مرو چی این چکی سوراخ کوچلوی تا نگاه کن با یک سوراخ خیلی نزدیک بینی اهداف و اغراض و مقاصد و حکمت های اسلام آچاری که یه اعلان کرد که میں نزدیکا مهنچین جشنی مهنچین چیزی برای ایام و ولادت پیغمبر نداریم دیگران که نمائی کریں، یعنی چی؟ نخیر میں وجدان ہیں، میں ایمان ہیں، میں عقیدہ ہیں که ما اظهار شادمانی و سرور و فرح و ناز افتخار ابتهاج ولوله و غلغله و شوق با ابتاب به ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اذا ذکر المداح و ارباب اسرهم، حضرت سید عبدالرحیم برعی رحمت اللہ علیہ فرمانی اذا ذکر المداح و ارباب اسرهم ذکرت الذی من نوره الکون یبهجو، اگر ادگه مداح و تعریف کنوکان و سخنگویا و تیز دور و زمانه عمراء و سلاطین و اهل مدح و ثنای خوبی صفتانی بیان کنن من همه ذات گرامی ها و تشهران اتها نازینو که چاہیے نورای عالم هستی منور و متبلور و درخشان. و این ذکرو لیلا و لبنا، اگر لیلای مجنون لیلا لیلای کند، اگر چنانچه لبنای عاشق لبنا لبنای کند بود محبوبیا من محمد محمد رو برد کنو. سید عبدالرحیم فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم و ان ذکروا لیلا و لبنا فإننی بذکر الحبیب طیب الذکر الهجو، لقد شاقنی زوار و قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وش وقتی که چی یمنا کاروانا به طرف مدینه برای زیارت پیغمبر رها دگی بند منا استطاعت اگر رو گه نیه بنیل من دل لگی قل پتگا استرابا زائران مدینه قبر رسول الله که راه که بند آنی ای خوش نصیبی منا هم به استراب و ابتهاج دریاری منا به شوق دریاری. لقد شاقنی زوار و قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فشوقی مع الزوار یسری و یدلجو، اگر منی بدن رخت نکا بل من عشق و شوق دمی زائرہ امرائیں هر کجا که آشب کنند هر کجا که حرکت کنند هر کجا که آیا منزل گرند منی شوق هم گنایا ردیف رنبا امرائیں تکو و ارتاحو من ارواح اطیاب طیبتن از المسك في ارجائها يتعرج بلاد بها جبريل يسحب ريشه، مدينه شهريه که جبريل يي گوت پرانای خاک جارو بدند جبريل خاک سروت بالام لتاری تو لگاشی بلاد بها جبريل يسحب ريشه وينزل من جو السماء ويعرج، جبريل برای کسب فیض و افتخار از آسمان ملائکه مرتب یا مدینه یا عرض سلام کنن تو بالا سر که پنت رو. نبی تغار الشمس عن نور وجهه، پیغمبری که آیه چهره نورانیت وقتی که ظاهر بی خورشید این روچ که ما شما دنیا روشن کن روچ شچ شرمندگی یا خجالت کشی که من گشتم من روشنایو، بله یه چهره انور روشنایی دیما من روشنایی پس صفر انتاری. نبیون تغار و شمس و نور وجهی، بهیون نقی و صغر احور و ادعجو. آی دارای چه چهره پربها و بارونقیه، و آی دندانهای مبارک چه اندازه مصفا و آبدار و نقدارن، و آی چشمها سفیدی چقدر سفیدن و سیاهش چقدر سیاهن، که حورانی حور بوگ هم یک شمه چه حورای چشم های نرگسین رسول الله صلی الله علیه وسلم، و دارای بروانهایی که انسان از عشق جمال و دیدار ای چهره و ای بروان و ای چشمه بجای دست دل برگا که لیلای دستگوه که زلیحای دستگوه هرانه برد، اگر آج جمال بگنده بقول حضرت ام المومین عایشه رضی اللہ عنها و تی کلبانش تکر تکر کو نشتی که زلیخا و مصر عاشق مزاجین وزیر و امیرانی جنیران وقتی که حسن یوسف دی بجای میویان و تی دستانی دلش برد، ولی حضرت عایشه صدیقه فرمانی اگر منی آقا منی واجه منی شوهر ناظرین محمد مصطفی آیم بدیستی گره آم بجای دستانی دلاوتی قلبانی تو کش چاک داتا که بورن دلاو و تی قلب شنو کر تو کر کتگتا نواحی زلیحا لو رعین جبینه لا اثرن بالقطع القلوب علی الیدی، خط سبز و لب لال و رخ زیبا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، شیوه و شکل و شمائل حرکات و سکنات آنچ خوبان همه دارند و تو تنها داری. و تی پیرو که اشعار هم بوانو حضرت مولانا قاضی عبدالصمد سربازی رحمت الله علیه گنبد خضرای مدینه طرف مدینه منوره اشاره کن فرمانی که ادبگاهی است زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا، منبع جود و سخا مظهر فیضان اینجاست، مطلع نور و ضیا نیر تابان اینجاست. مدینه که روی زائر مدینه یه تصور بکن که کی آرام فرمایین، رحمت عالمیان صفوت جن و انسان، مفخر هر دو جهان خسرو شاهان اینجاست، سید جمله بشر شافع یوم محشر، خاتم جمله رسول مورث فرقان اینجاست، آن که شاهان جهان فخر غلامیش کنند، آن که شاهان جهان فخر غلامیش کنند، کمترین چاکره و سرور و سلطان اینجاست، آن که در عشق جمالش شده صدها مجنون، آن که در عشق جمالش شده صدها مجنون، صدها انسان پرای مجنون میتگه، آری آن پری چهره سمنبر شه خوبان اینجاست، همچو یعقوب زهجرش شده هم دید سفید، همچو یعقوب زهجرش شده هم دید سفید، آن دلارام جهان شاهد کنار اینجاست، جگرم خون شده چون نافذ هجر رخ او، آن کمان ابرو محرو گل خندان اینجاست، جاد مشکین مسلسل که کمند دلهاست، قد دلجوی همین سرو خرامان اینجاست، وصف چشم و رخ و زلفش زمن زار مپرس، نرگس و سرخ گل و سنبل و ریحان اینجاست، بلبل سوخت دل زار چرامی نالی، منظر گنچه و گل روزه رزوان اینجاست، شرط عشق است همی سوزم و آهی نکشم، همچو پروانه پرش شمع شبستان اینجاست، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا که ازوست رهبر خضر، همین خضر هم چمه دیگه رهبری گریت رو، رهبر خضر همین شاه سلیمان اینجاست، اگر سلیمان شاه جن و انسه، سلیمان و هزاران انبیاء شاه و شهنشاه و سرور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا که از اوست، رهبر خضر همین شاه سلیمان اینجاست. زلف سودا رخ بیضا قد زیبا دارد، معجزه بین که شب و مهر درخشان اینجاست. پر بلاغت ترین شعر مولانا رحمت الله علیه نظر ما همین جمله ای: زلف سودا رخ بیضا قد زیبا دارد، معجزه بین که شب و مهر درخشان اینجاست. شب و روز یکی جا جمع، زلف پیغمبر موی مبارک در سیاهی به منزل شب که خدا با آن قسم یاد کرد و لیل اذا یغشا، و روی مبارک مهر درخشانه که خدا با این قسم یاد کرد و شمس و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. زلف سودا رخ بیضا قد زیبا دارد، معجزه بین که شب و مهر درخشان اینجاست، یا بگوشه یک جاست. چشم گریان دل بریان، تن لاغر دارم. حضرت جد بزرگوار فرمانی قاضی رحمت الله علیه: چشم گریان دل بریان تن لاغر دارم، آن که دردش به مریضان شده درمان اینجاست. آن حبیب عربی چون به شکر خنده رود، معدن در و گهر لال بدخشان اینجاست. بین که بسمل شد سربازی از این درد فراق، بین که بسمل شده سربازی از این درد فراق، محور روح و روان راحت جانان اینجاست. صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا. پروردگار را به حرمت این نبی مکرم صلی الله علیه و سلم، ما را از مسلمانان آبرومند و پیروان راستین قرآن و سنت رسولت قرار بده. پروردگارا به توفیل مولود مسعود ربیع المولود